Dusza nieśmiertelna, fakt czy pogański mit? To nasz dzisiejszy temat. Dzisiejsze kościoły uważające się za chrześcijańskie głoszą nieśmiertelność duszy jako fakt. My jednak jako ludzie myślący możemy spytać, a gdzie Pismo Święte nam wyjawia tą prawdę? Nie opieramy swojej wiary na ludzkich przekazach, spekulacjach czy interpretacjach Słowa Bożego, tylko na prawdzie objawionej. Co nie tylko nie może być potępione, ale wręcz przeciwnie, powinno być chwalone. W Dziejach Apostolskich 17, rozdział 11, werset czytamy: Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali pisma, czy istotnie tak jest. Choć wielu kaznodziejów powołuje się na powyższy werset, to jednak tylko wtedy, gdy chcą podważyć czyjąś wiarę i pozyskać nową osobę do swojej religii. Nie lubią jednak, gdy ktoś bada ich nauki i znajduje biblijne dowody, że są nieprawdziwe. A tak właśnie dziś zrobimy. Sprawdzimy, co Pismo Święte nam mówi o śmiertelności lub nieśmiertelności duszy. Przy okazji wyjaśnię, co znaczy określenie prawda objawiona. Jest dość ważne, ja się dość często powołuję na to określenie. Mam na myśli informacje, które zostały nam przekazane od Boga, ponieważ sami nie bylibyśmy w stanie zrozumieć ich, albo w ogóle za pomocą rozumu dojść do nich. Są takie tematy. Bez wątpienia ludzie mają własne teorie na temat tego, co się dzieje z duszą po śmierci, ale rozum ludzki nie jest w stanie przekroczyć bariery śmierci. Nie jest więc w stanie poznać prawdy sam. I tu właśnie pojawia się potrzeba zaufania prawdzie objawionej. Ludzkie spekulacje szły w różnych kierunkach i dawały różne wyniki. Różne też mogą być źródła ich informacji. Mogły opierać się na samej spekulacji ludzkiego rozumu, ale mogły być też ukierunkowane przez siły duchowe. Siły duchowe dzielimy na dwie. Na święte, czyli czyste, oraz na duchy nieczyste. O Duchu Świętym czytamy, że jest duchem prawdy. W Ewangelii Jana 16, rozdział 13, werset czytamy: Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, poprowadzi was w całej prawdzie, bo nie będzie mówił od siebie, ale ile usłyszy, powie wszystko i przyszłość wyjawi wam. Jan nas też ostrzega w swoim pierwszym liście, 4 rozdział, 1 werset, takimi słowami: Umiłowani, nie każdemu duchowi wieście, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków przyszło na świat. Jan w dalszych słowach pisze o rozpoznawaniu ducha prawdy i ducha fałszu. Duch fałszu, jak sama nazwa wskazuje, przyczynia się do rozpowszechnienia kłamstwa, czyli coś, co nie jest objawione z góry, coś przeciwnego do tego, co mówi na przykład Bóg. Z tym problemem zmagali się słudzy pomazańcowi już na samym początku, bo w czasach, gdy jeszcze żyli posłańcy pomazańca, czyli apostołowie, a przynajmniej żył Jan, autor tego listu, który nas ostrzega właśnie przed fałszywymi prorokami, którzy mają fałszywe duchy. Dzięki listowi Jana mamy dowód na to, że kłamstwa są rozpowszechniane przy wsparciu istot duchowych. Bez wątpienia to ma duży wpływ na ich siłę oddziaływania. Dlatego też z różnych teorii filozoficznych na temat losów duszy po śmierci człowieka ostatecznie zwyciężył pogląd, że dusza jest nieśmiertelna, czyli, jak się za chwilę przekonamy, pogląd dokładnie odwrotny do tego, co uczy Pismo Święte. Kto był znany z rozpowszechnienia tego poglądu? Czy może jakiś posłaniec, czyli apostoł pomazańca? Czy ktoś jest w stanie pokazać dowód biblijny, że Piotr, Jan, Paweł czy inny posłaniec Chrystusa głosił pogląd o nieśmiertelności duszy ludzkiej? Nie. Oni nic takiego nie głosili. Do najbardziej znanych głosicieli nieśmiertelności ludzkiej duszy zaliczamy pogańskich filozofów Sokratesa, Platona, Pitagorasa, żydowskiego Filona z Aleksandrii czy Plutarcha. Plutarch żył i działał w czasach chrześcijańskich. Niezwykle aktywnie zwalczał pogląd, że dusza jest śmiertelna. Wręcz oburzał się. O jego zmaganiach możemy przeczytać w książce Aleksandra Krawczuka Rzym i Jerozolima. W poprzednim artykule, czy istnieje życie po śmierci, umieściłem w wersji internetowej fragment tej książki, strony 30 i 31. Ponieważ jest ona trudno dostępna, więc pozwolę sobie umieścić dziś inny fragment, strony 28-29, mówiący o tym, z jakim zapałem trwały kłótnie na temat duszy, a także co sprawiło, że w ogóle ten temat podejmowano. To, że ostatecznie zwyciężył pogański pogląd, że dusze są nieśmiertelne, z pewnością zawdzięczamy duchom fałszu, o których wspomniał Jan w swoim liście. Skoro żaden prorok Boży, ani żaden uczeń Chrystusa nie głosił takich poglądów, to my również nie powinniśmy przy nich się upierać. Tym bardziej, że Pisma Święte mówią wprost, Księga Ezechiela 18, rozdział 4, werset. Oto dusze wszystkie moje są, jako dusza ojcowska, tak i dusza synowska moje są. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Jest to dokładnie na odwrót, jest to zaprzeczenie twierdzenia, że dusza jest nieśmiertelna. Jakkolwiek by ten werset rozumieć. Bo na pewno zwolennicy duszy nieśmiertelnej będą go przekręcać, a przede wszystkim fałszować, żeby nikt w ogóle nie wiedział o nim. Powyższy cytat pochodzi z Biblii Gdańskiej, który przekład powstał w 1632 roku. Więc sprawdźmy, co na to wszystko, co na ten temat ma do powiedzenia dzisiejsze przykłady protestanckie i katolickie. Współczesny przykład protestancki znany jako Biblia Warszawska oddaje ten fragment prawdy objawionej w taki sposób. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak i syn są moi, każdy, kto grzeszy, umrze. A przykład katolicki? Oto wszystkie osoby są moje, tak osoba ojca, jak osoba syna są moje, umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła. Jak widzimy, słowo dusza zniknęło. W ten sposób tłumacze sfałszowali Słowo Boże i podjęli się próby jego unieważnienia. Nie są więc uczniami ani naśladowcami pomazańca Bożego, który wyraźnie oznajmił, że Pisma nie można unieważnić. Mamy to zanotowane w Ewangelii Jana, 10 rozdział, 35 werset. Pisma nie można unieważnić. Biblijnych dowodów, że dusza może umrzeć, jest dużo, a nawet bardzo dużo. Oto kilka przykładów. Księga Rodzaju, 12 rozdział, 13 werset, Biblia Gdańska. Mów proszę, żeś jest siostrą moją, aby mi dobrze było dla ciebie i żywa została dla ciebie dusza moja. Księga Rodzaju, 19 rozdział, 20 werset, również Biblia Gdańska. Właściwie wszystkie przykłady są z Biblii Gdańskiej, bo tam szczerze oddano słowo dusza. Dokładnie tak jest w manuskryptach starożytnych. Rodzaju 19:20. Ale oto tu jest miasto niedaleko, do którego bym uciekł. Małe ci jest. Proszę, niech tam ujdę. Wszak małe jest, a będzie żywa dusza moja. Wyjścia 12 rozdział 15 werset. Przez 7 dni prześniki jeść będziecie, a pierwszego dnia zaraz wypróżnicie kwas z domów waszych. Bo ktokolwiek jadł co kwaszonego od pierwszego dnia aż do dnia siódmego, wytracona będzie dusza ona z Izraela. Księga Wyjścia, 31 rozdział, 14 werset. Przetoż przestrzegajcie sabatu, święty bowiem jest wam. Kto by go zgwałcił, śmiercią umrze, bo każdy, co by weń robotę odpracował, wytracona będzie dusza jego spośrodku ludu swego. Nie ma sensu wymieniać wszystkich wersetów, bo jest ich naprawdę dużo. Nie ma natomiast ani jednego wersetu, który by stanowczo stwierdził, że dusza jest nieśmiertelna. Ani jednego. Nie tylko dusza może umrzeć, ale ciała zmarłych w Starym Testamencie są określane jako zmarłe dusze. Dusza czuje głód i pragnienie. Takie wersety również są w Biblii. Zobaczmy jednak jeszcze jeden przykład, tym razem z Nowego Testamentu. Księga Objawienia, 16 rozdział, 3 werset. A drugi wylał swą czaszę do morza i stało się krwią, jakby zmarłego, i każda dusza żyjąca zmarła w morzu. I na koniec pozostawiłem ciekawy werset, gdyż prawie we wszystkich przykładach Biblii jest w nim słowo dusza. Tak więc nikt nie ma nic na usprawiedliwienie, gdyż każdy może się z nim zapoznać. List Jakuba, 5 rozdział, werset 19-20 mówi: Bracia moi, Jeśli by ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy. Dobra nowina, którą głosił Jeszu Pomazaniec, obiecywała życie wieczne dusz dostępne dzięki zmartwychwstaniu lub całkowitą zagładę tych dusz w Gehennie. Tymczasem Antychryst głosi dziś wieczne męki dusz w piekle, czyli dokładnie to samo, co głosili pogańscy filozofowie. Którą naukę uznasz za objawioną prawdę?